Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj w sumie 395 potwierdzonych przypadków koronawirusa, prawie połowę z nich wykryto na Śląsku. Pandemia koronawirusa, przedsiębiorcy, otwarcie granic i luzowanie ograniczeń, te tematy zdominowały dzisiejsze wystąpienia kandydatów na prezydenta. Mimo zagrożenia zdrowia starają się pomagać, w Koszalinie rozdawano ciepłe posiłki i paczki z jedzeniem. O 90 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i jednym zgonie poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie dzisiaj zanotowano 395 zakażeń, najwięcej ponownie na Śląsku, 185. W sumie w kraju odnotowano 21 236 zachorowań. Spośród nich zmarło 995 osób, a wyzdrowiało blisko 9200. Do spędzania wakacji w kraju zachęca turystów prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj w Tarczku w województwie świętokrzyskim odwiedził gospodarstwo agroturystyczne. No tutaj państwo też mówią mi, że powolutku te rezerwacje zaczynają już teraz przybywać, że już turysta zaczyna wracać, to bardzo dobrze. No i że na lato coraz więcej gości, więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie komplet. I tego też państwu z całego serca życzę, bo są piękne tereny tutaj właśnie świętokrzyskie i warto byłoby je odwiedzić, do czego zresztą wszystkich zawsze zachęcam. Prezydent odwiedził też siedzibę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Złożył również kwiaty przed krzyżami katyńskimi w Hucie Szklanej. Gospodarstwo agroturystyczne odwiedził dzisiaj także kandydat PSL-u na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, nie można doprowadzić do upadku tych takich przedsiębiorstw, bo stanowią markę polskiej wsi. Zaznaczał też, że prowadzący taką działalność zostali wykluczeni z pomocy rządowej. Prawdziwa tarcza antykryzysowa jest potrzebna dla agroturystyki, dla rolnictwa, dla przedsiębiorców, stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. O przedstawienie daty otwarcia granic apeluje z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Na przejściu granicznym z Niemcami w Lubieszynie, w zachodniopomorskim, mówił, że od otwarcia granic uzależnione jest funkcjonowanie wielu osób. To, co najważniejsze, proszę państwa, potrzebny jest konkretny plan, kiedy będą otwarte granice, na jakich dokładnie zasadach i powinny być przygotowane wytyczne dla wszystkich tych, którzy utrzymują się właśnie z tej granicy i z kontaktów międzyludzkich. A Rafał Trzaskowski zaznaczał, że firmy powinny wiedzieć z wyprzedzeniem, jak przygotować się do otwarcia granic. Zniesienia zakazu zgromadzeń domaga się kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. W Warszawie mówił, że prawo do demonstrowania jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Najwyższa pora, żeby wracając do normalności, przywrócić normalne prawa człowieka i prawa obywateli. Żądamy dzisiaj z tego miejsca umożliwienia wolności zgromadzeń. Ze względu na pandemię koronawirusa zakaz zgromadzeń, publicznych spotkań, imprez czy zebrań obowiązuje do odwołania. Starają się pomagać mimo pandemii koronawirusa. Tylko dzisiaj ponad 130 osób przyszło po pomoc do Domu Miłosierdzia w Koszalinie. Potrzebujący, głównie ludzie ubodzy i seniorzy, mogli liczyć na ciepły posiłek i paczkę z jedzeniem. Ksiądz Radosław Siwiński, szef placówki, zapewniał, że każdy potrzebujący otrzymuje pomoc, a jedzenia nie zabraknie. My się z tego cieszymy, bo Pan Bóg nam błogosławi, że tego jedzenia też jest zawsze więcej. Dajemy co możemy. Jesteśmy od tego, żeby dawać po prostu. Mamy taki przedsionek, jesteśmy odpowiednio ubrani, dbamy o tą higienę. Zazwyczaj mamy takie plastikowe pojemniki, tam zawsze jest danie ciepłe, do tego dorzucamy też sery, owoce, chleb, kawałki ciasta, mięsko. Wszystko co możemy, żeby to było tak na bogato. Po zakończeniu epidemii Dom Miłosierdzia ma wrócić do normalnego funkcjonowania, a posiłki dla potrzebujących będą wydawane w tamtejszej stołówce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, najchłodniej będzie w Suwałkach 5 stopni, najcieplej w Poznaniu 9. Poniedziałek zapowiada się deszczowo, a od zachodu wkroczy nowy front burzowy. Miejscami możliwe burze z gradem. W Gdańsku 12 stopni, w Szczecinie 15, w Łodzi 14, w Rzeszowie 15, w 17 w Przemyślu. Podczas burz wiatr do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy.

chyba dobrze przepracowaliśmy jako dyscyplina i szczęśliwie się złożyło, bo możemy sobie pozwolić, żeby kibice no, nie byli na stadionie, ale w dalszym ciągu mogli coś oglądać przed telewizorami, więc przy piłce nożnej właściwie jesteśmy drugą dyscypliną, która może funkcjonować w ogóle i ruszyć, więc w skali światowej też jest to wyróżnienie, no bo żadna inna liga na świecie żużlowa też nie ruszy, więc właściwie cały świat będzie nas oglądał. No to dobre wiadomości. Czy twoim zdaniem, bo na pewno tak jest, że żużlowcy ucierpieli finansowo. Żużel, pamiętajmy, że to nie sam zawodnik, to cały team z mechanikami, który trzeba utrzymać, a żużlowcy to de facto małe firmy. No nawet nie małe momentami, prawda? Więc to są faktycznie, no to różni nas od wszystkich innych dyscyplin. No tu bardziej to jest tak wymieszany sport z motosportem. A tak się złożyło przez lata, że wszystkie jakby koszty są po stronie zawodnika. Oczywiście są wspierani przez kluby, ale no to są naczynia połączone. Kluby bardzo mocno ucierpiały i ucierpią tak naprawdę przy nieobecności kibiców na stadionach, przy dużo mniejszych przychodach ze strony sponsorów. Więc kontrakty były podpisywane w październiku, w listopadzie. A teraz no, zawodnicy musieli dostosować jakby kontrakty do obecnych warunków. To były trudne rozmowy, bardzo trudne momentami. Niektóre wciąż jeszcze trwają, jeśli chodzi o te ustalenia, więc to jest trudny czas, ale myślę, że mówiąc tak ogólnie, dużo lepiej jest, kiedy ruszymy, przejeździmy, a mówiąc brutalnie, no podniesiemy też te pieniądze z toru związane z telewizją, które są przecież bardzo duże, związane ze sponsorami ligi. Dużo gorzej byłoby, gdybyśmy po prostu dali się zapomnieć, bo to byłoby najgorsze, gdyby nas w ogóle nie było. Kogo nie ma, ten nie ma zdania, więc my będziemy się pokazywać. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to jakoś do oglądania, bo piłkę nożną trudno się ogląda, patrząc na Bundesligę nawet, bez kibiców. W żużlu jest o tyle korzystniej, że ten hałas w dalszym ciągu będzie bardzo duży, więc to jest duży plus. Luis Enrique, były trener Barcelony, teraz selekcjoner piłkarski reprezentacji Hiszpanii, powiedział ostatnio, że grać przy pustych trybunach to jak zatańczyć z siostrą. Rozumiem, że przy żużlu będzie ciut lepiej. Będzie lepiej. Ja zaczynałem od piłki nożnej. Nawet też w Hiszpanii byłem na turnieju z naszą reprezentacją województw zachodnich w samej Barcelonie i jakby wiem, jak się gra w piłkę i wiem też, jak się jedzie na żużlu. I to jest zdecydowanie inna sytuacja, bo jednak kiedy wychodzi człowiek bez tego motocykla na murawę, no to ci kibice odgrywają bardzo dużą rolę. W żużlu odgrywają bardzo dużą rolę, ale w innym sensie. No przed meczem prezentacja, tworzenie jakiejś atmosfery, ale już kiedy zawodnik zakłada kask, zakłada okulary, trzyma tymi rękoma tą manetkę gazu, wyjeżdża na tor, to zazwyczaj te głowy są wyłączone. Oczywiście kątem oka widać kibiców, to czasami bardzo pomaga. Widać reakcję kibiców na stadionie, to też pomaga, ale jednak ta jedność z motocyklem jest wyjątkowa i tutaj kibic już w czasie tych 60 sekund nie odgrywa aż takiej dużej roli. Oczywiście nastawienie do meczu, między biegami, po meczu, to wszystko ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kibiców, ale sama jazda powinna wyglądać podobnie jak zazwyczaj. Tutaj nie bałbym się o jakąś determinację czy chęci ze strony zawodników, bo treningi, nawet oglądając na żużlu, to czasami naprawdę jest bardzo ostro, więc nie spodziewam się gorszego sezonu. Dobre wiadomości. Powiedz, czy myślisz, że obecna sytuacja może wpłynąć na początek zmian? Takich jeździsz w Polsce, to nie możesz jeździć w innych ligach? Jeśli chodzi o ten sezon? Tak. Tak na razie jest, ale sytuacja, jak widzimy, jest dynamiczna, jeśli chodzi o luzowanie obostrzeń. My jako Żużel no, liczymy na to, że po pierwsze, granice już właściwie zostały otwarte, również dla tych, którzy przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, więc teoretycznie już właściwie żużlowcy też mogliby podróżować do innych krajów i przyjeżdżać z powrotem. Ja wiem, że to jakby wiąże się też trochę z większym ryzykiem ewentualnych zarażeń, prawda? I nawet sądzę, że włodarze naszej ligi, Polski Związek Motorowy, nawet chyba woleliby, gdyby ci zawodnicy jednak przebywali przez cały sezon w Polsce, ale też na siłę nikogo nie możemy zatrzymać i jeśli faktycznie będą mogli podróżować, to myślę, że to będzie sprawa otwarta, oczywiście pod pewnymi rygorami. Więc to myślę, że to nie będzie odgrywało aż tak dużej roli i oby mogli podróżować, no bo też musimy pamiętać o innych ligach, musimy pamiętać o tym, że sami nie utrzymamy tego żużla światowego i bo zaraz zaczniemy się ścigać sami z sobą, a to nie będzie korzystne dla dyscypliny. Powiedz mi, a jeżeli miałbyś się pokusić o wskazanie faworytów w tym sezonie do Mistrzostwa Polski, to które by to były ekipy? No sytuacja z pandemią jakby zmieniła trochę układ sił taki medialny, prawda? Bo jeszcze przed chwilą Unia Leszno była zdecydowanym faworytem, trzykrotny mistrz Polski pod rząd, który przyjął no trochę inną taktykę niż inni, bo oni nawet kiedy mieli te kłopoty, bo przecież wiem doskonale, uczestniczyłem w tych rozmowach, zawodnicy z każdego klubu ze mną rozmawiali i wiem jak to wyglądało, wcale nie zupełnie inaczej niż w Lesznie, a jednak kluby przekazywały takie pozytywne informacje dla swoich kibiców. No w Lesznie o tyle jest gorzej, że do dzisiaj jakby dwóch czołowych zawodników, czyli Emil Sajchudinow i Piotrek Pawlicki są nieporozumieni z klubem i gdyby ich zabrakło, to na pewno ten zespół będzie dużo gorszy jako zespół. I jeśli Unia Leszno będzie trochę słabsza, no to na pewno Włóknia Szczęstochowa, na pewno Sparta Wrocław, która też chce wykorzystać problemy Unii Leszno i po prostu zdobyć to złoto, bo wielokrotnie to Leszno po prostu zabierało to złoto. Myślę, że GKM Grudziądz, Niki Pedersenem, takim ostrym ogniwem w zespole może też w końcu awansować do play-offów. Stal Gorzów bardzo mocna. Ale ja tak pomału, trochę w żartach, trochę na serio mówię do najbliższych, że zobaczycie, że i tak się skończy tym, że ta Unia Leszno po tych wszystkich kłopotach, oczywiście z Emilem Sajchudinowem, z Piotrem Pawlickim w składzie, znowu zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak może być, bo ta sytuacja teraz tam jest taka dosyć dynamiczna i elektryczna, ale to czasami, jak wiemy, w sporcie bardzo pomaga. I zawodnicy będą jakby, każdy będzie sobie coś tam udowadniał. Czy klubowi, czy prezesowi, czy sponsorowi, czy klub zawodnikowi. I to może na to, że kiedy Piotrek Baron przecież doskonale zna ten zespół i ten zespół zna się nawzajem, jeśli chodzi o indywidualnie, więc tam nie ma żadnych tajemnic i myślę, że znowu w tym pełnym składzie będą bardzo mocni. Krzysztof, na zakończenie prośba o krótką odpowiedź w sprawie przyszłości cyklu Grand Prix. Przełożono trzy pierwsze rundy, między innymi w Warszawie. Wszystko powinno ruszyć 18 lipca w Cardiff. No, spodziewamy się bardzo napiętego kalendarza. Ja nie wiem, czy w ogóle spodziewamy się czegokolwiek, jeśli chodzi o Grand Prix, bo tam myślę, że nikt nie ma planu, każdy czeka na kibiców na stadionie, bo nikt chyba nie zorganizuje Grand Prix bez kibiców i dopóki w tych poszczególnych krajach te obostrzenia nie zostaną zdjęte, no to myślę, że możemy zapomnieć na razie o Grand Prix. Bardziej Mistrzostwa Europy na 5 torach w Polsce bez kibiców, to na to jest szansa, a z Grand Prix to myślę, że jeśli w ogóle odbędą się jakieś turnieje, to będzie ich chyba bardzo mało w tym sezonie. Trzeźwo sytuację ocenił Krzysztof Cegielski, był świetny żużlowiec. Krzysztof, wielkie dzięki, bądź zdrów i do usłyszenia. Wzajemnie, dziękuję, pozdrawiam. Yeah. 22 minuty po godzinie 18, tu Trójka. W rękę bierzemy teraz tenisową rakietę. Nasz najlepszy tenisista Hubert Hurkacz trenuje od kilku miesięcy na Florydzie i nie może doczekać się wznowienia prawdziwej rywalizacji na korcie. Nie tylko on poczeka na to jeszcze dłuższą chwilę. W rankingu ATP obecnie plasuje się pod koniec trzeciej dziesiątki. Czego brakuje mu na tę chwilę najbardziej? Reprezentowania Polski i kontaktu z polskimi kibicami, którzy wspierają go podczas turniejów na całym świecie. Z Hubertem Hurkaczem na Florydzie rozmawiał od kilku lat Florydczyk Jan Pachlowski. Hubert Hurkacz jest gościem trzeciej strony medalu. Witamy na gorącej Florydzie. Jak to się stało, że już prawie 3 miesiące trenujesz właśnie tutaj, w tym miejscu? Od dłuższego czasu jestem. Przyjechałem tutaj przygotować się do turnieju, który miał się odbyć w Miami, ale okazało się, że turnieju nie będzie i tak naprawdę miałem mało bardzo czasu, 24 godziny na decyzję, czy wrócę do Polski, czy tutaj zostanę, no i postanowiłem zostać z trenerem i trenować. Obawiałeś się tej sytuacji, która jest w Stanach Zjednoczonych, na świecie? Koronawirus zatrzymał całą światową gospodarkę, zatrzymał również sport. Sytuacja, która teraz jest na świecie, jest niecodzienna. Myślę, że warto jest być pozytywnie nastawionym do tego wszystkiego i dbać, powiedzmy, o swoją też formę fizyczną, żeby czasami ćwiczyć, zdrowo się odżywiać i dzięki temu człowiek też jest zdrowszy i pozytywniejszy. A jak głodny jesteś samego grania? Grałeś w jednym tutaj z turniejów na Florydzie, brązowy medal zdobyłeś, gra do 4 gemów, sami sobie podawaliście piłki, przynajmniej taka namiastka trochę tej prawdziwej rywalizacji na korcie. No fajnie było wrócić, zagrać z bardzo dobrymi zawodnikami i móc sprawdzić swoje umiejętności, nad czym jeszcze trzeba popracować, co idzie lepiej, więc no fajna taka odskocznia od treningów. Czy wierzysz w to, że te turnieje od połowy lipca, które są tutaj rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Północnej, one będą się odbywać? Ta sytuacja się na tyle uspokoi, że tenis wróci na te, zresztą nie tylko tenis, w ogóle sport, w ogóle życie wróci na te już normalne tory? Mam taką nadzieję, liczę, że niedługo cała sytuacja się rozwiąże i będzie można normalnie podróżować i są możliwości grania turniejów, kibice będą mogli oglądać i się cieszyć razem z nami z rywalizacji na kortach. A czy ty w ogóle czułeś jakąś obawę o to wszystko? Czułeś także może pewną niepewność o twoje zdrowie? Będąc sportowcem i dbając o swoje zdrowie, formę fizyczną, tak naprawdę nie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, myślę, że to bardzo pomaga, ćwiczenie, zdrowe odżywianie, odporność jest dużo większa organizmu. Myślę, że dzięki temu właśnie człowiek, powiedzmy, no ma bardzo nikłe szanse, żeby coś mu się stało. Jak twoim zdaniem światowy tenis będzie wyglądał po pandemii? Bo bardzo dużo się mówi, że także świat sportowy, także tenis, to nie będzie już taki tenis, który pamiętamy sprzed kilku miesięcy. No, tak naprawdę no, wszystko się okaże w najbliższych miesiącach i jak zacznie to wyglądać, czy powoli zacznie to wracać do normy, taka jaka była wcześniej. No i cóż, i czas pokaże to, co się będzie działo. Liczę, że turnieje wrócą do tego, jak były tuż przed rozpoczęciem pandemii. A czy w ogóle wyobrażasz sobie granie, nie wiem, na tak prestiżowych, dużych turniejach jak Roland Garros, jak Wimbledon, jak US Open bez publiczności? Czy to ma w ogóle sens? No na pewno smutno człowiekowi by trochę było, ponieważ pamięta, jak mnóstwo ludzi przychodziło, cieszyło się. Także jest to no, coś niesamowitego, jak cała atmosfera, gdy ludzie są na kortach, cieszą się, odpoczywają, także to jest niesamowity plus takich rywalizacji. Czy to dla ciebie jest dodatkowe wyzwanie, stres, jakiś także być może dodatkowy smaczek, bo bardzo się dużo mówi po tym, jak karierę skończyła Agnieszka Radwańska, że przede wszystkim Hubert Hurkacz teraz, Iga Świątek to są te nasze największe tenisowe nadzieje i że na nich będzie spoczywać jakby kontynuowanie tych sukcesów Agnieszki Radwańskiej, którą zresztą serdecznie tutaj z Florydy pozdrawiamy. Niedługo Agnieszka będzie mamą. Jak wpływa to na samego ciebie, na twoją formę, na twoje podejście w ogóle do trenowania, do tenisa, do tych sukcesów, które już osiągasz coraz większe? Agnieszka miała niesamowitą karierę i fantastyczne jest to, co osiągnęła. Myślę, że wiele dzieciaków chwyciło za rakietę po oglądaniu jej meczy. Więc cóż, no tak naprawdę z mojej strony to staram się robić co mogę, żeby wykorzystać to, co w przyszłości mogę osiągnąć i dawać z siebie wszystko, a tak naprawdę czas pokaże, co będę w stanie zrobić. Myślę, że jest też sporo młodszych tenisistów, którzy też już powoli przechodzą na te najwyższe poziomy, tak jak Kacper Żuk, który zaczął świetnie grać, już jest na poziomie challengerów i mam nadzieję, że niedługo wejdzie na ATP, no i tak jak Kamil Majszak, który był już w setce i potrafi niesamowicie grać. Ale czy to jakoś deprymuje cię, motywuje, że jesteś porównywany i mówi się o tobie jako przyszły, być może, to jest nadzieja, właśnie spadkobierca tych sukcesów Agnieszki Radwańskiej, a może nawet jeszcze większych sukcesów? Fajnie byłoby osiągnąć to, co Agnieszka osiągnęła, albo coś więcej. Tak naprawdę potrzebny jest do tego długi okres czasu, bo... Wszystko się na to składa, bo trenowanie, prawda, trochę szczęścia. No na pewno dużo jest aspektów, no na pewno potrzebny jest długi okres czasu, bo Agnieszka tyle turniejów wygrała, że w rok się nie da. Czy czujesz nawet teraz, podczas tej długiej przerwy wsparcia od polskich kibiców, pamiętam jak rozmawialiśmy ponad już rok temu na turnieju w Miami, ty mówisz, że to jest niesamowite, bo gdziekolwiek grasz, w jakich krajach, praktycznie zawsze na trybunach jest polska flaga, czujesz to wsparcie w mediach społecznościowych, także w komentarzach, pod artykułami w internecie, które opisują twoją postawę, twoją grę, twoje trenowanie. To jest coś naprawdę fantastycznego, gdzie tak naprawdę w każdym zakątku świata, czy będąc w Australii, w każdym z poszczególnych miast, Melbourne było mnóstwo Polaków, Sydney również i czuło się to fantastyczne wsparcie i było coś naprawdę miłego, że gdziekolwiek tak naprawdę się nie jest, przychodzą Polacy, cieszą się z oglądania meczów i kibicują, także jest to naprawdę dodatkowo motywujące. Kiedy byłeś ostatni raz w Polsce, tęsknisz za Polską, za Wrocławiem? No na pewno tęsknię, już trochę ostatnio byłem, czy na początku, czy w końcówce lutego i początku marca, więc no brakuje tego powrotu do domu. Dziękujemy bardzo gościem na Florydzie, gościem audycji Trzecia Strona Medalu, był najlepszy obecnie polski singlista Hubert Hurkacz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A z Hubertem Hurkaczem rozmawiał Jan Pachlowski. Świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktuje się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat, najbliższych ziomów brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kochaj rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Dalej daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już tam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo. Teraz leżysz na plecach, oglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączeni z jedną całość na samym szczycie góry Mekka. Świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Go, go, go, go, go, go, go, go, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, go, go, go, go, go, go, go, go, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Czas izolacji trwa i mimo pewnych poluzowań wciąż zaleca się dystans społeczny, wciąż prewencyjnie lepiej zostać w domu. W kontekście sportowym sprawy mają się ciut lepiej. Powróciła chociażby piłka nożna w Niemczech, ale też w Czechach i na Węgrzech. Ale dla wszystkich, którzy sportu potrzebują więcej, dobrą propozycję ma Mateusz Fusiarz. Filmów fabularnych na podstawie historii sportowych czy samych sportowców jest całe mnóstwo. Wychodzą twórcom z różnym skutkiem. Trudno powiedzieć, jak proporcje rozkładają się dokładnie, bo to wszystko rzecz gustu. Podoba mi się to. Z dobrych produkcji, które ostatnio zrobiły wrażenie, było chociażby Le Mans 66 z Mattem Damonem i Christianem Bale'em, albo polski Najlepszy z Jakubem Gierszałem. Oczywiście zdarzały się też filmy, które się nie udały. Pewnie Państwo mają jakiś swój najmniej ulubiony, ale dostałem sygnał, że chociażby Buddy, Pies na gole, nie do końca podobał się widzom, nawet tym najmłodszym. Choć wciąż podkreślam rzecz gustu. Przede wszystkim chodzi o historię, dobrze opowiedzianą. Szczególnie jeśli jest to biografia. Ale z drugiej strony, jeśli sama historia jest tak dobra, to czy trzeba koniecznie kręcić film fabularny? Można przecież zrobić spektakularny dokument. Nie będę ukrywał, że punktem wyjścia w przygotowaniu dla Państwa takiej filmowej propozycji jest zrealizowany niedawno przez ESPN do spółki z Netflixem Ostatni Taniec. Opowiadają de facto historię sukcesu Chicago Bulls, która już zawsze będzie przeplatać się z historią Michaela Jordana. Jego powietrzność przez 10 odcinków dokumentu wiedzie prym, ale pojawiają się też inni, jak Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steph Kerr, Tony Kukoc czy Phil Jackson. Mnóstwo osobowości, dynamiczna historia, konflikty, które trwają do dziś i te nowe, które film wywołał, a do tego klimat lat 90. To musiało się udać. I się udało. W USA dokument bił rekordy popularności. W mediach społecznościowych był jednym z częściej hashtagowanych tematów. W internecie już kultowe są między innymi te dość często powtarzane słowa Jordana. It became personal with me. I myślę, że Ostatni Taniec może być dobrym startem, by poznać inne tak świetnie udokumentowane historie. W sieci można odnaleźć chociażby Ikara, który bardzo mocno obrazuje dopingową historię rosyjskich sportowców. Świetnie przyjęta była też Formuła 1 Drive to Survive czy Over the Limit Marty Prus. Jest też laureat Oscara Free Solo albo starszy When We Were Kings o wspomnianym dziś Muhammadzie Ali. Prowadzący dzisiejszą trzecią stronę medalu Krzysztof Łoniewski zachwalał historię Arona Hernandeza. Ja byłem pod wrażeniem amerykańskiego dokumentu o najlepszych surferach pod tytułem Momentum Generation. W filmach dokumentalnych znakomicie odnalazł się brytyjski reżyser Asif Kapadia, który stworzył takie dzieła jak Senna o legendarnym kierowcy F1, a także Diego o legendarnym piłkarzu. Maradona wzniósł się na wyżyny właśnie w Neapolu, bo Maradona, czyli też chłopak ze slumsów, chłopak, który zawsze chciał coś udowodnić możnym tego świata i czuł się reprezentantem uciskanej mniejszości, buntownikiem, partyzantem, kimś, kto w swojej megalomanii chciał zmienić rzeczywistość i odcisnąć na niej piękno, nie mógł znaleźć lepszego miejsca niż Neapol, który automatycznie uznał go za swojego i za kogoś, kto będzie reprezentował jego interesy, właśnie miejsca uciskanego i lekceważonego i na boisku i poza nim. Nie sztuką byłoby zrobić film, który by pokazywał go jako taką upadłą legendę. To by było proste, a Kapadia, on wręcz ma więcej sympatii niż zarzutu do Maradony. Mówił Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Społeczna izolacja wcale nie musi być nudna. Jeśli teraz mamy wciąż jeszcze nieco ograniczone możliwości w pisaniu naszych własnych historii, można się zatrzymać i spokojnie spojrzeć na historię innych, sportowców na przykład. I tak pracuje w naszej redakcji Młodzież. Po świetnej relacji Jana Kałuckiego teraz z błyskiem zaprezentował się Mateusz Fusiarz. Brawo, chłopaki. Sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no te bonita, la noche un día me salen para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales, te protejan, me salven, me iluminen, me guarden y por delante no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, sí. Rosalia. Zanim sprawdzimy, co w piłkarskich ligach zagranicznych, to jeszcze o tym, że są takie dyscypliny, którym w czasie lockdownu nie wiedzie się najgorzej, mało tego, zyskują na popularności. Na przykład myślimy tutaj o bieganiu na orientację. Potwierdza to prezes Polskiego Związku Orientacji Sportowej Krzysztof Urbaniak. Dokładnie. Definicja dystansu społecznego świetnie się wpisuje w naszą dyscyplinę, ponieważ biegamy po lesie po prostu i w naturalnych warunkach przemieszczamy się ostępami leśnymi głównie w miejscach, gdzie na co dzień normalny człowiek by się nie kierował. Teraz jest rzeczywiście taki dobry moment, żeby mapę w rękę wzięli nie tylko biegacze, ci, którzy biegają na przykład po ulicach, ale też ci, którzy dopiero chcą zacząć przygodę z bieganiem. Można pójść do lasu, można tam pójść bez maski i można się cieszyć pięknem natury. I jeszcze głowa kombinuje. Dokładnie, dokładnie. Stwarzamy takie warunki od lat, natomiast wiadomo, że nazwijmy to celebryckie podejście do sportu, gdzie dostaniemy medal, gdzie możemy zrobić piękną fotę, to jest jeden aspekt, ale drugi taki właśnie, gdzie jesteśmy blisko natury i możemy się schować i uprawiać tą dyscyplinę tylko dla siebie, to właśnie to, co my oferujemy. I cała infrastruktura już od lat jest dostępna na zielonysport.pl, tam są mapy. są różne akcje lokalne na terenie całego kraju, gdzie mamy mapy do biegu na orientację, czy marszy na orientację z gotowymi punktami w terenie. One są w różnej formie, bo to są forma słupka, bądź forma QR-kodu. Są też elektroniczne dostępy. Wszystko to na orientering.pl, zielony punkt kontrolny, również na stronie Lasów Państwowych. Można z tego korzystać. Chodzimy bezpiecznie, bez konieczności kontaktowania się z ludźmi i mamy bezpośredni kontakt z naturą. Wy się szczycicie tym, że jesteście taką dyscypliną sportu, w której muszą pracować mięśnie, ale jednocześnie musi pracować to na pełnych obrotach mózg. Na pełnych obrotach to musi pracować mózg dla zawodników czołówki. Natomiast jeśli chcemy tą dyscyplinę uprawiać amatorsko, to wystarczy wykorzystywać część naszych zasobów i świetnie sobie poradzimy, mieć minimum poczucia orientacji, to znaczy, że jak skręcamy w lewo, to pamiętajmy, żeby ta mapa się nie przekręciła, bo wtedy będziemy szli o 90 stopni nie w tą stronę. My się kręcimy w terenie, a nie teren wokół nas. Pierwsza podstawowa zasada. Nawet dla osób kompletnie nieobeznanych z orientacją sportową, można po prostu poszukać gdzieś w swojej okolicy dostępnej mapy, dostępnego terenu. To są również nie tylko lasy, ale również parki miejskie, obiekty rekreacyjne. Powiedział pan, że tak naprawdę tą mózgownicę w pełni to muszą ruszyć profesjonaliści. Jak wygląda sytuacja profesjonalnych biegaczy na orientację w Polsce? Podnosi się ten poziom? Gdzie my jesteśmy na tej chwili w skali światowej? Na pewno ustępujemy jeszcze czołówkom światowym, natomiast generalnie ci zawodnicy, którzy są w składzie kadry narodowej, zarówno kadry seniorów, jak i juniorów, reprezentują już światowy poziom. Nie są to jeszcze pozycje medalowe, ale myślę, że najbliższe lata pokażą, że ta praca, ich przede wszystkim praca, no i nasze wsparcie jako związku i klubach, to muszę powiedzieć. No wiadomo, w każdym sporcie jakby podstawa to ci lokalni działacze, lokalni trenerzy. A dzieciaki się garną, bo wiem, że są nawet takie szkoły, które są o profilu biegania na orientację, prawda? Z takim profilem sportowym. Dokładnie. Mamy kilka takich klas. Nie tyle szkół, co klas o profilu biegu na orientację. Nie jest to jeszcze ta skala, którą mamy na przykład w Czechach czy w Skandynawii. Siłą rzeczy nasza dyscyplina nie jest tak popularna. Generalnie naszą dyscyplinę na tym poziomie właśnie rekreacyjno-poznawczym, nazwijmy to, można uprawiać absolutnie w każdym miejscu, bo każda szkoła ma boisko, każda ma jakiś obszar, który można zmapować. W okolicy znajdzie się jakiś park czy fragment lasu, który może być bazą do początkowych zajęć. No a potem wiadomo, na obszarze regionalnym ruszają na zawody. Ten kalendarz dzisiaj oczywiście nieistniejący niestety, ale generalnie jest bogaty. My mamy kilkaset imprez w skali roku. Tak sobie myślę, jako człowiek, który zajmuje się bieganiem od wielu lat i patrząc na tę historię związaną z lockdownem, z izolacją, jak zwał, tak zwał, to wydaje mi się, że pierwsze w kolejności powinny wrócić imprezy biegowe takie zorganizowane właśnie z mapą w ręku. Wam będzie chyba najłatwiej tym obostrzeniom sprostać. Zdecydowanie tak. Już w tej chwili z zachowaniem dystansu i jakby zachowując te przepisy, które istnieją, organizujemy się w tej formie, że każdy osobno może przyjechać do lasu. Trasa jest wcześniej ustawiona. Już robimy to na poziomie elektronicznego zapisu, także potem online można się odczytać. To jest wszystko bezkontaktowo. Natomiast zawody też możemy zorganizować przy sprzyjającej aurze oczywiście. Są z reguły imprezy plenerowe, one są gdzieś na jakichś polanach, w skrajach lasów, w miejscach, gdzie można zarówno zdystansować parkowanie samochodów, obecność. Start nie wymaga kontaktu. Start jest indywidualny. Tak, dokładnie. Startujemy w interwałach czasowych, więc tutaj jakby obecność na punktach potwierdzamy bezdotykowo. Mamy taki system. Także to wszystko aż się prosi, żeby skorzystać. No tutaj masowość może nie jest w tej chwili najważniejsza, aczkolwiek trzeba pamiętać, że imprezy te największe na świecie idą w dziesiątki tysięcy uczestników. No ale my w Polsce akurat nie przekraczamy tysiąca, a zwyczajowe zawody to jest kilkaset osób. No to prezesie, na koniec właśnie o fenomenie, bo powiedział pan o tym, że są imprezy, które gromadzą dziesiątki tysięcy ludzi. Powiedział pan o Czechach, powiedział pan pewnie przede wszystkim o Skandynawii, pan myśli, prawda? Największa impreza, nie będzie to lokowanie produktów, ale Oringen, to jest około 40 tysięcy ludzi. Niewiarygodne. Tak. i najciekawsze jest to, że logistyka tej imprezy, no to jest dopiero niewiarygodne, jak te tysiące ludzi musi dojechać, autokary wjeżdżające z jednej strony, wyjeżdżające z drugiej i ta masa ludzka, która przez kilkanaście godzin, start wtedy trwa w jednej kategorii wiekowej, to jest minimum 6 godzin, tak? Także i co minutę startuje zawodnik. Mówił Krzysztof Urbaniak. Jeżeli chodzi o sprawy biegowe, to przypominamy, że akcja Biegam, bo lubię, największa akcja społeczna biegowa w Polsce, wróciła do żywych. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Last week we're talking together forever. This week, more fish in the sea. Shit's just killing me, G. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions. What's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses. The truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken. And I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Tried to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play two touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said. Did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time and I wish that I could get a rerun. Cause I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture. It was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. No to zaczynamy przegląd sytuacji w najsilniejszych ligach piłkarskich. Amanfang Bundesliga natürlich, bo tylko tam na razie kopią. Robert Lewandowski strzelił gola i podbito mu oko. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Idą łeb w łeb. Bayern Monachium i Borussia Dortmund są nie do zatrzymania w Bundeslidze. Oba zespoły mają już serię 6 zwycięstw z rzędu, rozpoczętą jeszcze przed wybuchem pandemii. Seria jednak będzie musiała się skończyć i to już za 2 dni, przynajmniej dla jednej z drużyn. We wtorek Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium. Przed niemieckim klasykiem oba zespoły zaprezentowały wysoką formę. Bayern wygrał z Eintrachtem Frankfurt, strzelając aż 5 goli. Robert Lewandowski trafił raz, tym razem głową, i ma już 27 bramek w tym sezonie. We wczorajszym meczu przebił go obrońca Eintrachtu Martin Hinteregger. Nie dość, że strzelił 2 gole w ciągu 4 minut, to na koniec trafił jeszcze samobuja. Bayern wygrał 5-2 i jest gotowy na Der Klassiker. Będziemy przygotowywać się do meczu z Borussią, a trener wymyśli, jak ją pokonać. To jest nasz główny cel, byśmy się zregenerowali i we wtorek zaprezentowali najwyższą formę. Mówił Dawid Alaba. Borussia też jest w formie. W roli kapitana na środku obrony znów wystąpił Łukasz Piszczek, który kilka dni temu przedłużył o rok kontrakt z klubem z Dortmundu. Wczoraj Borussia wygrała na wyjeździe z Wolfsburgiem 2-0 i wciąż wierzy w zdobycie tytułu. Pokazaliśmy, że wciąż musimy włożyć olbrzymi wysiłek, by odnieść zwycięstwo. Nic nie przychodzi samo. Zawsze musimy dawać z siebie 100%, jeśli myślimy o mistrzostwie. Wolfsburg to dobra drużyna i musieliśmy się postarać, by ją pokonać. Mówił Thomas Delaney. Kroku Bayernowi i Borussii próbuje dotrzymać Bayer Leverkusen. Aptekarze są trochę w cieniu wielkiej dwójki, ale grają świetnie. Od ich ostatniej porażki minęły już prawie 4 miesiące. Od wczoraj Bayer jest już na podium, bo wyszedł zwycięsko ze starcia z Borussią Mönchengladbach, wygrywając 3-1. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę serię. Chcemy wygrywać, jesteśmy gotowi i mamy sporo sił. Liczę na to, że we wtorek zdobędziemy kolejne 3 punkty. Jeśli będziemy grać tak jak dotychczas, powinniśmy wygrywać. Nie mam wątpliwości, że możemy zdobyć jeszcze sporo punktów. Mówił bramkarz Bayeru Łukasz Kradecki, który liczy na to, że uda się podtrzymać zwycięską serię i zbliżyć do wielkiej dwójki, bo przecież we wtorek Bayer znów może zdobyć 3 punkty, a w Der Klassiker ktoś punkty straci na pewno. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Schalke przegrało z Augsburgiem 0-3, Mainz z Lipskiem aż 0-5, a Köln przegrywa z Fortuną Düsseldorf 0-1 do przerwy, a teraz sprawdzimy, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Gerrard! From the Liverpool captain. corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Przed Premier League ciągle daleka droga. Nigdy nie będziesz szedł samotnie. Tę piosenkę fani Liverpoolu prawdopodobnie śpiewaliby dziś jako hymn zwycięstwa. Byli na prostej drodze do tytułu. Nie da się ukryć, jest szansa, że jeszcze zaśpiewają. Mówiliśmy początkowo o połowie czerwca, ale tu trzeba nieco elastyczności. W przyszłym tygodniu powinniśmy chociaż przedyskutować kwestię powrotu do treningu kontaktowego. To zdecyduje o konkretnej dacie. Musimy dopuszczać parę różnych opcji. Mówi BBC szef Premier League Richard Masters. Słowem, jest nadzieja. Choć przypomnijmy, na razie panowie kopią i biegają na treningach bez bezpośredniego kontaktu, nie ma na przykład mowy o wślizgach. Sytuacji nie poprawia fakt, że w tym tygodniu koronawirus wykryty został u asystenta menedżera Burnley. Solidarni są jednak kibice. Media donoszą, że niewielki jest apetyt, by zwracać się do klubów o zwrot pieniędzy za karnety sezonowe. Karnety, które teraz oczywiście kurzą się w szufladach. Dotyczy to Premier League, ale również licznych zapleczy. Dla drużyn szaraczków to naprawdę ważne, bo przecież sprzedaż takich karnetów to często podstawa ich istnienia. Dostałem jeden list z prośbą o zwrot pieniędzy. Oczywiście to rozumiem, ludzie muszą teraz z czegoś żyć. Większość mówi jednak, zachowaj te pieniądze, w przyszłości dasz mi po prostu rabat. Tłumaczyli pomlecy prezes Walsall, bo jak wiadomo, klub to coś więcej niż nazwa, stadion czy budynek. Mówiła o tym zresztą w BBC jedna z kibicek Walsall. Tu chodzi o wspólnotę. To jest jak rodzina. Cudowna, pełna przyjaźni atmosfera. No właśnie, nie da się ukryć. Na razie droga jest długa i kręta. Ale to jeszcze nie koniec. Anglię zamieniamy na Hiszpanię. Gwiazdy Barcelony, Realu i innych hiszpańskich zespołów niedługo wrócą na boiska. Liga Hiszpańska wznowi rozgrywki w czerwcu, a jest to możliwe dzięki decyzji tamtejszego rządu ogłoszonej wczoraj przez premiera Hiszpanii. O szczegółach debiutujący na naszej antenie Robert Grzędowski. Na sobotnią wypowiedź premiera Hiszpanii Pedro Sancheza kibice futbolu czekali od dawna. Szef hiszpańskiego rządu włączył zielone światło. Rozgrywki piłkarskie będą mogły wrócić po 8 czerwca. Wtedy rozpocznie się w Hiszpanii kolejny etap odmrażania sportowej aktywności. Wszystko wskazuje więc na sukces władz hiszpańskiej piłki, które dążyły do wznowienia La Liga w weekend od 12 do 14 czerwca. Ale radość to jedno, a bezpieczeństwo drugie. Nie możemy opuścić gardy, powiedział szef La Liga Javier Tebas Medrano. Dlatego mecze będą się odbywały przy zachowaniu szczególnych i szczegółowych zasad bezpieczeństwa. Podstawa to rzecz jasna brak publiczności na stadionach. A skoro o tym mowa, to trener reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique wypowiedział się ostatnio na ten temat. Powiedział, że mecze bez kibiców są smutniejsze niż tańczenie z własną siostrą. Specyficzna to metafora, ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. A słowa Enrique niech będą przykładem pasji, z jaką Hiszpanie traktują futbol. Jeśli doniesienia medialne okażą się zgodne z prawdą, to La Liga Santander wróci 12 czerwca, dokładnie po 90 dniach przerwy. Pierwszym meczem będą derby Sewilli. Idealna to przystawka do kilkutygodniowej walki o Mistrzostwo Hiszpanii. W tabeli po rozegraniu 27 kolejek prowadzi Barcelona, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad Realem Madryt. Bezpośredniego starcia między tymi zespołami już nie zobaczymy, więc kwestia tytułu będzie rozstrzygnięta korespondencyjnie. Co to oznacza dla kibiców? Wiele spotkań o stawkę, niezależnie od rywala Barcy czy Realu. Ale gdy spojrzymy na kolejne miejsca w tabeli, to wcale nie jest mniej ciekawie. Zespoły na pozycjach od 3 do 7 mieszczą się w 5 punktach. Wśród nich m.in. 6 obecnie Atletico Madryt. Nie uwierzę, że Atletico zadowoli się tą pozycją na koniec sezonu. Czyli pod koniec lipca, bo właśnie do końca lipca sezon ma się zakończyć. 11 pozostałych kolejek hiszpańskie ekipy rozegrają, więc w wyjątkowo krótkim czasie szykuje się kilka tygodni zapełnionych meczami La Liga. Piłkarzy czeka wielki wysiłek, kibiców wspaniałe emocje. Czekamy na La Liga, czekamy na Serie A. Ostateczna decyzja czy, a jeśli tak, to kiedy i jak ruszy włoski futbol, zapadnie 28 maja. Wówczas minister sportu spotka się z władzami piłkarskimi, szefem związku i szefem ligi. Na razie jednak środowisko piłkarskie jest skłócone, a piłkarze grożą strajkiem. Mówi o tym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Tocca il volo! Una traversa! incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Jeśli Serie A ruszy 13 lub 14 czerwca, a ten drugi to zgodnie z rządowym dekretem najwcześniejszy termin, jeśli spotkania rozgrywane będą w weekendy i w środku tygodnia, wówczas zgodnie z wymogami UEFA do 2 sierpnia uda się rozegrać wszystkie 127 meczów ligowych i Pucharów Włoch. Jeśli jednak to się nie uda, albo z powodu zainfekowania koronawirusem trzeba będzie rozgrywki znów przerwać, najpewniej nie uda się dokończyć tego sezonu Serie A. Proponowane przez Związek wyjście z takiej sytuacji, turniejowy system play-off, nie jest bowiem nikomu na rękę. Poza tym byłaby to zmiana reguł gry w jej trakcie. Jak to wczoraj ujęła Gazeta dello Sport, nie zmienia się zaprzęgu w czasie przeprawy przez rzekę. Kluby, które przegrałyby taką turniejową rywalizację, z niemal stuprocentową pewnością wytoczyłyby decydentom proces i najpewniej go wygrały. Po drugie, w systemie turniejowym rozegrano by o wiele mniej meczów, więc wpływy za transmisję meczów, główne źródło dochodu klubów, byłyby o wiele niższe. Najpewniej sprawa również wylądowałaby w sądzie, przypuszczalnie na wiele lat. Bo paradoks chce, że zgodnie z kontraktem, jeśli rozgrywek nie można dokończyć z przyczyn wyższych, telewizje i tak muszą zapłacić. A jeśli kończy się je w okrojonej formie, mogą zapłacić dużo mniej. Wszystko wskazuje więc na to, że plan B, o którym mówi się od 2 miesięcy, trzeba wrzucić do kosza. Co więcej, jak donoszą włoskie media, w tym Corriere della Sera, kilka klubów, kandydatów do spadku, w tym Sampdoria, Bereszyńskiego i Linetiego, jest w ogóle za tym, żeby w tym sezonie już nie grać, bo wówczas nikt nie spadłby do Serie B. Pada również argument, że w 14 na 15 sportów zespołowych uprawianych w Italii rozgrywki przerwano, uznając sezon za zakończony. Jedynym wyjątkiem jest futbol. Dlaczego futbol ma być traktowany inaczej niż na przykład siatkówka czy koszykówka? A na dodatek piłkarze grożą strajkiem. Związek Futbolowy zaproponował, by wobec trudnej sytuacji finansowej do rozgrywek w przyszłym sezonie mogły przystąpić kluby, które zalegają z wypłatami honorariów piłkarzom. Futboliści obawiają się, że w takiej sytuacji mogą swoich pieniędzy już nie zobaczyć. I grożą, że w takiej sytuacji zastrajkują i wytoczą swoim klubom proces, którego nie mogą przegrać. Jest więc możliwe, że zakończenie sezonu piłkarskiego we Włoszech odbędzie się nie na boisku, a na sali sądowej. Włóczenie się po sądach to drugi najpopularniejszy sport w Italii, zaraz po piłce. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I ta relacja kończy audycję, którą zrealizowała Anna Regulska. Przy mikrofonie zameldował się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Jedno z najsłynniejszych słuchowisk dla sceny teatralnej Trójki powstało w 2017 roku, roku 55-lecia programu trzeciego. For the past century, the most important process underway has been the decline of Europe. Koniec Europy. And this is the beginning of the story. Początek opowieści. Wojna światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Jest szansa powtórnego posłuchania świetnego duetu Danuty Stenki i Andrzeja Mastalerza. Najbezpieczniejszym sposobem ukrycia prawdziwej idei jest jej publikacja jako science fiction. Autentyczna rewelacja włożona między brednie science fiction upodabnia się do nich. Dzisiaj po 20:00 Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony.